Από σήμερα λοιπόν ταξίδι στην Ιταλία με αγαπημένα τραγούδια από τους γειτονές μας. Και βέβαια ξεκινήσαμε με τον Νίνο Ρότα, τον μεγάλο Ιταλοσυνθέτη. Έχει γράψει μουσική για ταινίες πάρα πολλές, κυρίως Φεντερίκο Φελίνι, Λουκίνο Βισκόντι, Φράνκο Ζεφιρέλι και πάρα πολλά άλλα, ακόμα και για ταινίες του Κόπολα όπως ο Νονός, που είναι για πάρα πολλούς η σπουδαιότερη ταινία μετά το 1970. Το θέμα από την περίφημη Dolce Vita ήταν αυτό που ακούσαμε, ταινία του 1960. Λοιπόν, αρχίζουμε. Από το άλμπουμ του 90 Cambio, ο Lucio Dalla και το Attenti al Lupo. E noi due qui distesi a far l'amore. in mezzo a questo mare di città. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare. E più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita non ha che te, qualche volta fa un po' male. Verso il bosco con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attento al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τρίτο! Όχι και τρίτο, ρε φίλε. Όχι και τρίτο. Α, πήρα και άμπαλη. Μην το σηκώσεις. Όχι, θα το σηκώσω. Δούλεμα θα φάσου, λέω. Θα το σηκώσω. Δεν ξέρεις να σου πούνε. Θα το σηκώσω. Ακούω. Κωστάκι. Για πείτε, ρε. Δεν σας χάλασε το τρίτο το κολάκι. Ο Κώστας. Του σηκώνει το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ξέρει τι θα ακούσει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στο live. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο. Όχι, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή. Μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνει από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπε στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ήταν καλοκαίρι του 1960 όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία της και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της. Η Μίνα ξεκίνησε όπως και η Νάνα Μούσχουρη ή η Τζένι Βάνου, τραγουδώντας στα τέλη της δεκαετίας του 50, παράλληλα εκείνη στην Ιταλία και οι άλλες εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα η Νάνα, μουσική τζάζ, αλλά και η Τζένι με τον Μίμι Πλέσα. Το τραγούδι που την έκανε γνωστή, είχε βγάλει ένα-δυο και πριν από αυτό, είναι το Il cielo in una stanza, μια σύνδεση του Gino Paoli, που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές αργότερα από τον Φράγκο Σιμόνε, την Ορέλα Βανόνη, την Τζόρτζια και πάρα πολλούς άλλους. Alberi infiniti quando tu fosse più niente più niente. Το τραγούδι αυτό που βγήκε το καλοκαίρι του 1960 του Τζίνο Πάολι από την Μίνα ακούστηκε σε μια ξεχωριστή ταινία του 1961. Το κορίτσι με τη βαλίτσα, έτσι λεγόταν η ταινία, έπαιζε η Κλαούντια Καρντινάλε στο φιλμ αυτό και εκεί γνώρισε επίσης μεγαλύτερη επιτυχία, μια και παρουσιάστηκε στην ταινία αυτή του 1961. Μια ταινία του Βαλέριο Ζουρλίνη. Λοιπόν, είμαστε στο 60, να ακούσουμε τη Σοφία Λόρεν, την μεγάλη Σοφία Λόρεν, η οποία έχει ηχογραφήσει και τραγούδι στα ελληνικά, όπως ξέρετε, μερικά χρόνια πριν από το 60, όταν γύριζε στην Ήδρα την ταινία. Σοφία Λόρεν, λοιπόν, για να διαφημιστεί η ταινία της με τον Πίτερ Σέλλερς, που ξεκινούσε ήδη διεθνή καριέρα, είχε ξεκινήσει η Σοφία Λόρεν, η Εκατομμυριούχη, δίπλα στον Πίτερ Σέλλερς, κυκλοφόρησε αυτήν εδώ την επιτυχία που έγινε επιτυχία το 1960. Zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zoo, zubi zoo means that I love you. Zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zoo, zubi zoo means that I love you. Here's a simple idea for you, heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zoo, zubi zoo means that I love you. I can't explain this feeling that you need so appealing. So all I do is zoobie zoo. Our hearts are close together. This tune is ours forever. Zoobie zoobie zoo, zoobie zoo, zoobie zoo means that I love you. Here's a simple idea for you, heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zoo, zubi zoo means that I love you. Zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo means that I love you. Zooby zooby zoo. Ήταν η Σοφία Λόρεν και θα είναι τώρα ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές μετά το 70. Κλάουντιο Μπαλιόνι σε μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του 1982. E il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare. Schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare. E pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate. Un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare. Un sole che si uccide e pescatori di telline. E neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai, avrai, avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, amore, avrai parole nuove da cercare quando viene sera e cento ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifogli e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini fratici di brividi e bruciata, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare. Avrai carezze per parlare con i cani e sarà sempre di domenica domani. E avrai discorsi chiusi dentro e mani che frugano. Amore, amore, amore, amore avrai. Λοιπόν, έχω πέρανει ένα μήνυμα εδώ, στα μηνύματα στο Βήμα FM, που λέει ότι το τραγούδι αυτό το ερμήνευσε επίσης η Τζέσικα στη σειρά Mad Men. Αυτή τη σειρά η οποία ολοκληρώνεται τώρα, προβάλλονται στην Αμερική, ο τελευταίος κύκλος, 7-8 επεισόδια είναι. Η κορυφαία σειρά της τελευταίας δεκαετίας, κατά την άποψή μου. Επίσης έχω να πω ότι το τραγούδι αυτό ακούστηκε στην ταινία, σε μία από τις ταινίες του Σκορσέζε, γιατί ο Σκορσέζε, όπως ξέρετε, είναι καταγωγής Ιταλίας και έτσι έχει πολλές φορές βάλει ιταλικά κομμάτια σε ταινίες του. Όχι το Ζουμπιζού, το άλλο, το προηγούμενο ήθελα να πω. Το Il Cielo Nino Stanza έχει ακουστεί σε ταινία του Σκορσέζε, που θα θυμηθώ σε κάποια στιγμή που είναι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κλαούντιο Μπαλιόνι, θα τον ξανακούσουμε. Πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Έχει κάνει επιτυχίες σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Αυτή είναι η Ματία Μπαζάρ, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, ακούμε Ματία Μπαζάρ, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στην Ιταλία των τελευταίων χρόνων. Στην περίοδο αυτή του 80 μέχρι το 89 τραγουδίστρια ήταν η Αντωνέλα Ρουγκέρο. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις και μετά έχουμε μία επισήμανση για το Il cielo in una stanza. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θυμήθηκα που ακούγεται το Il cielo in una stanza με τη Μίνα. Σε ποια αμερικάνικη ταινία, εκτός από το Κορίτσι με τη Βαλίτσα. Να τη δείτε την ταινία αυτή, την Ιταλική με την Κλαούντια Καρτινάλη, όταν η Κλαούντια ήταν θεά κυριολεκτικά, μία από τις ωραιότερες γυναίκες. Λοιπόν, ο Σκορσέζε το έχει βάλει στο soundtrack της ταινίας Goodfellas. Και επίσης ο Νίκος Ορφανός μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι το Il cielo in una stanza ακουγόταν στο διαφημιστικό του Σκορσέζε για τους Dolce Cabana με McConaughey και Scarlett Johansson. Ναι, το θυμάμαι και εγώ αυτό. Θα ακούσετε τραγούδια που ίσως τα έχετε ακούσει έτσι τυχαία σε κάποια στιγμή. Πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1990. Πρωτοπαρουσιάστηκε αυτή που έρχεται στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο από τον πολύ καλό συνθέτη και τραγουδιστή Αμαντέο Μίνκι και την νέα τότε τραγουδίστρια Μιέτα. Ακούμε το Βάτενε Αμόρε, Αμαντέο Μίνκι και Μιέτα. Βάτενε Αμόρε, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di no, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, male caro vedrai, ci chiederemo come mai. Il mondo sa tutto di noi, magari ti chiamerò rotolino amoroso e tutto ta ta ta. Il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità sulla strada per me. Testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po'. E poi, ancora non lo so. Vattene amore, mio barbaro invasore, credi di no, sorridente truffatore. Vattene un po', che pace più non avrò, ne avrai. Vattene o saranno guai. E piccoli incidenti, caro vedrai, la stellare guerra che ne verrà. Il nostro amore sarà lì, tremante e brillante così. Ancora ti chiamerò. Rotolino amoroso e tu tu ta ta ta. Il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà. Il tuo amore sarà un mese di siccità e il cielo non c'è, pioggia fresca per me, io col naso in su, la testa ci perderò, sempre là, sempre tu. Ancora un altro po', e poi ancora non lo so, ancora ti chiamerò, rotolino amoroso e tu tu ta ta ta, che il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà, il tuo nome sarà su un cartello. ο τραγουδιστής που έρχεται τώρα από το 1984 έχει κυκλοφορήσει 11 στούντιο άλμπουμ. Είναι γνωστός στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Έχει πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους σε 30 χρόνια καριέρας. Ποιος είναι ο Ιταλός που έχει κάνει ντουέτο? Μεταξύ άλλων, με την Σερ, την Τίνα Τέρνερ, τον Τζο Κόκερ, τον Παβαρότη και τον Ρίκι Μάρτιν. Έρος Ραματζιώτη, 1986, Αντέσο του. Ai bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai, e ci sei. Che sono ancora là e ci si trova sempre più soli a questa età, non sai, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti arrivare mai, e ci sei adesso tu al centro dei pensieri miei, la parte interna dei respiri, tu sarai la volontà che non si limita, sei già dove non ci torno quasi più. Resta il vento che ho lasciato, come un treno già passato. Oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso tu. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικός σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Τώρα, όπου και αν ταξιδέψεις, επικοινωνείς όπως και στην Ελλάδα. Γιατί με το κόσμο του Travel Pass, περνείς μαζί σου το δωρεάν χρόνο ομιλίας. Τα μεγαμπάιτε και τα SMS του προγράμματός σου μόνο από 4,99 ευρώ την ημέρα. Έτσι, όπου καν βρεις γεζέ. Με το κόσμο του Travel Pass μπορείς να μιλάς, να σερφάρεις στο ίντερνετ. Και να στέλνεις μηνύματα όπως και στην Ελλάδα. Ενεργοποίησε το τώρα από το κινητό σου μέσα από το My Cosmote application. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για συνδρομητές συμβολέου, ιδιώτες και επαγγελματίες. Ισχύει σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σαμάρα, δεν θα κάνει το WiFi. Δεν πρόκανε. Δεν πρόλαβε. Ρε. Τίποτα δεν πρόλαβε. Εκεί που ήταν να γίνουν όλα. Πρόλαβε, όλα. Εκεί που ήταν να γίνουν τον όλα όμως. Τον υπονομεύσανε. Εκεί που ήταν να γίνουν τα πάντα. Τον σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή άνθρωπο. Εκεί που θα πάταγε στο κουμπί και θα γινόμασταν. Θα γινόσατε. Σαμονή. Όλα. Ναι, σαμονή. Ενώ ελβετικό σαμονή αυτό εννοώ, ναι. Γίναμε ελληνικό σαμονή. Τώρα με καπέλο χωρίς. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχόμενες εκπλήξεις μέσα από μερικά από τα τραγούδια που παίζουμε, τα σπουδαία ιταλικά τραγούδια που ξεκινάει το αφιέρωμα από σήμερα. Μόλις ανεβάσαμε στο site από τις 4 στις 5 το βίντεο κλιπ του τραγουδιού που θα ακούσετε τώρα, που το έχει σκηνοθετήσει ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους σκηνοθέτες όλων των εποχών, ο Αντωνιόνι, αυτός που έχει κάνει τη νύχτα το 1961. Αυτός που έχει κάνει καταπληκτικές ταινίες μέχρι τα βαθιά γεράματά του. Αυτό το βίντεο κλιπ που έκανε ο Αντωνιόνι ανήκει σε μία τραγουδίστρια που είναι από τις δημοφιλέστερες όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, την Τζιάννα Νανίνη. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται «Φωτορομάντζα». La sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV, anche tu, ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più, anche tu, ti telefono no, poi volare in cantina, mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità, anche tu. Io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia, anche tu. No, ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefono no, mi telefono no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera calda. riesco a dirlo, è che ti vorrei soltanto un po' di più, anche tu. Io vorrei toccarti, ma più mi avvicino e più non so chi sei, anche tu. Ti telefono no, ti telefono no, io non c'ero per prima. Mi telefono no, mi telefono no, chissà chi vincerà. Λοιπόν, είναι η Gianna Nannini. Σχεδόν κάθε μέρα θα ακούμε Τσελεντάνο και Μίνα. Πάμε στο πρώτο άλμπουμ του Τσελεντάνο για να ακούσουμε πώς ξεκίνησε ο μεγαλύτερος Ιταλός τραγουδιστής. Ήταν 1960. Εμφανίστηκε τότε, όσοι έχουν δει την ταινία του Φελίνη «Γλυκιά ζωή», υπάρχει μέσα στην ταινία, εκεί κάνει και την εμφάνισή του. Λοιπόν, ο Φελίνη κατάλαβε ότι έρχεται ένας θρυλικός τραγουδιστής και τον έβαλε σε εκείνη την ταινία, σε μία από τις σπουδαιότερες ταινίες του ιταλικού κινηματογράφου. Από τις πρώτες επιτυχίες του, το πρώτο άλμπουμ του είναι το «Πίκολα». Πίκολα, vuoi ballare davvero il Charleston? C'è papà che ballare lo sa ma da campion. Piccola, il papà ti darà lezione, ma non vuoi imparare il tuo rock and roll. Guardalo nell'ebbrezza di un vecchio Charleston. Il papà già si sente la forza d'un leone. Piccola, dagli un briciolo di felicità. Piccola, fa ballare papà. Sente la forza d'un leone, piccola, dagli un briciolo di felicità, piccola, fa ballare papà.